गपना कोई मारू ना बात बोलूंगा कच्ची दो तीन साल से मुझको तू लगी लागने अच्छी तू जान है सच्ची बच्ची मैं गपना कोई मारू जो बात बोलूंगी सच्ची मैं नखरीले से छोरी हूँ साथ ही तेरे अच्छी तू जान है सच्ची मुच्ची ओ बात सुनी है प्यार से बुनी है आज तो गुणी है यार सच्ची मैं नखरीली सी छोरी हूँ साथ ही तेरे अच्छी ओ ओ तू जान है सच्ची मुच्ची So how do you feel after winning this medal? I like to thank my my father, her father, my coach, my grandmother. सुल्तान पूछ रहा है जीत के कैसे लग रहा है? Very happy, proud. भारत माता की जय ले जा वहां तेरा जहां पे हो जहां मैंने ये दे दी है जुबान चलता जाऊंगा सुबह को मैं लाऊंगा होठों पे हंसी शामों को बातों में तेरी ढलता तेरे नच्ची मैं छड़ कल की बातें फिर आज हो गई बच्ची ओ ओ, ओ।